دل میں یاد نبی بسانے سے، دل میں یاد نبی بسانے سے بے نیازی ہوئی زمانے سے، بے نیازی ہوئی زمانے سے، روشنی ہو گئی زمانے میں، روشنی ہو گئی زمانے میں، نور احمد کے جگمگانے سے، نور احمد کے جگمگانے سے، بن کے سائل جو ان کے در پہ گیا، بن کے سائل جو ان کے در پہ گیا، خالی لوٹانا آستانے سے، خالی لوٹانا آستانے سے، دل میں یاد نبی بسانے سے، در بدر ہو گیا وہ دنیا در بدر ہو گیا وہ دنیا میں، جو پھرا ان کے آستانے سے، جو پھرا ان کے آستانے سے، کب وہ دیکھیں گے میرے سیا کو، کب وہ دیکھیں گے میرے سیا کو، کام ان کو ہے بخشوانے سے، کام ہے ان کو بخشوانے سے، شیخ در کی گدائی بہتر ہے، شیخ در کی گدائی بہتر ہے، ٹھوکریں در بدر کی کھانے سے، ٹھوکریں در بدر کی کھانے سے، بھیک لیتے ہیں انجم و خورشید، بھیک لیتے ہیں انجم و خورشید، ماہ طیبہ کے آستانے سے، ماہ طیبہ کے آستانے سے، لوٹتی ہے مزے زباں حافظ، لوٹتی ہے مزے زباں حافظ، نعت محبوب حق سنانے سے، نعت محبوب حق سنانے سے، دل میں یاد نبی بسانے سے، بے نیازی ہوئی زمانے سے۔